راہ ہو منزل، جہاد و جنت۔ تحریک اسلامی کا بنیادی نصب العین آخرت میں اللہ کی رضا کا حصول ہے، یہ موضوع بڑا اہم ہے، اس لیے کہ فی الواقع اسلامی تحریک کے لیے اور اس کے ساتھ چلنے والوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور اہم بات یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا واقعی نصب العین بنائیں، اس پر ان کی نگاہیں جمی رہیں، یہی ان کی زندگی، اعمال، مساعی اور کوششوں کا واحد محرک ہو۔ ان کو یقین ہو کہ صرف جہاد کے راستے سے، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھرپور جد و جہد، جان و مال کی قربانی اور اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہونے سے یہ مقصد یقینی اور لازمی طور پر حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے دعوت، تنظیم اور تربیت سب میں مرکزی بات یہی رکھی ہے کہ جو انسان دعوت کو قبول کرے، جسے خود اپنی تربیت کرنا ہو یا جن کی تربیت تنظیم کر رہی ہو ان کے لیے، اور بحیثیت مجموعی خود تنظیم کے لیے یہ بات واضح رہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، سورہ آل عمران آیہ نمبر 185۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس نقطے پر ساری کوششیں سب سے بڑھ کر مرکوز ہوتی ہیں وہ یہ تھا کہ لوگ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کریں، دنیا کو نصب العین بنانے کی بجائے آخرت کو نصب العین بنائیں، دنیا میں جئیں لیکن محض دنیا ہی کے لیے نہ جئیں، دنیا میں رہیں، اسے برتیں، استعمال کریں لیکن مقصد آخرت کی کامیابی کا حصول ہو۔ جب افراد سے انفرادی طور پر اور جماعت سے اجتماعی طور پر کسی کمزوری اور لغزش کا ظہور ہوتا تھا تو قرآن مجید سب سے پہلے جس مرض کی نشاندہی کرتا تھا وہ یہی چیز تھی۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، سورہ توبہ آیت نمبر 38۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ جب کبھی ایسا مرحلہ پیش آیا جس میں کمزوریوں کا صدور ہوا تو جو وحی نازل ہوئی اس میں وحی کے ماننے والوں کو، اللہ پر ایمان لانے والوں کو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کو اسی بات کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اگر لوگ جمعہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑا چھوڑ کر قافلے سے خرید و فروخت اور تجارت کے لیے مسجد سے باہر نکل گئے تو قرآن نے کہا واللہ خیر الرازقین، سورۃ الجمعہ آیہ نمبر 11، اور اللہ سب سے بہتر روزی روٹی دینے والا ہے۔ یعنی تجارت، کاروبار اور دنیا کی ساری چیزوں سے جو بہتر ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ ابتدائی دور کا واقعہ ہے۔ آخری دور میں جب غزوہ تبوک کے موقع پر انسانی کمزوریوں کا ظہور ہوا تو قرآن مجید نے اس انسانی مواد کو اسی آگ میں تپا کر سونا بنانے کی کوشش کی کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، وہ آخرت کے طلبگار بنیں اور دنیا سے پوری دلچسپی لیں لیکن دنیا کے لیے نہ لیں بلکہ اپنی آخرت کمانے کے لیے لیں۔ بار بار یہ فرمایا کہ یہاں کی تمام محنت و مزدوری اور جد و جہد کا اصل بدلہ تو قیامت ہی کے روز ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سورہ آل عمران آیہ نمبر 185، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ تحریک اور جماعت جو اس دین کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئی اور جنہوں نے اس کے لیے والہانہ، سرفروشانہ اور جان نثارانہ جد و جہد کی، ان کے اندر جہنم کی آگ سے بچنے اور جنت کو پانے کی آرزو جاگ چکی تھی، وہ اس کی جستجو اور طلب میں زندگی گزارتے تھے۔ ان کے اور ایک راہب کے درمیان فرق یہ تھا کہ ایک راہب کے لیے جنت کی راہ جنگل، کھوہ، خانقاہ اور کسی گوشے میں عبادت کے ذریعے کی جاتی تھی، جبکہ ان کے نزدیک جنت کی راہ جہاد کے میدانوں میں اور راہوں سے ہو کر گزر جاتی تھی۔ قرآن مجید نے بڑی شدت اور کثرت کے ساتھ اس کی تائید فرمائی اور تاکید فرماتے ہوئے انبیاء کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اسی کی طرف تھی، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالی اپنے اذن سے تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. سورۃ البقرہ آیہ نمبر 221. مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہارے آگ میں تمہیں گرنے سے بچا رہا ہوں. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا اصل مقصود، مرکز اور منتہا کیا ہے. اسلامی تحریک میں شامل ہونے والے جس تجارت پر راضی ہو گئے تھے وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں گے اور اپنے جان و مال کا بدلہ عذاب علیم سے نجات اور جنت میں داخلے کی صورت میں پائیں گے. اللہ کی نصرت اور فتح اس پر مزید ایک بونس ہو گئی. یہ لوگ عوام الناس کو بھی اسی بات کی طرف دعوت دیتے تھے. جب مسلمان عرب و عجم اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے تو کیا تھے؟ کسرا کے دربار میں ان سے یہی کہا گیا کہ تم لوگ کیا ہو، تم تو بھوکے ننگے ہو، تمہارے لباس میں پیمند لگے ہوئے ہیں، تمہیں دو وقت کی روٹی تک نصیب نہیں، تم اٹھنے بیٹھنے اور تہذیب و تمدن کے آداب سے نا آشنا ہو. اگر تمہیں دولت کی ضرورت ہے تو ہم سے لے لو اور واپس چلے جاؤ. اس پر مسلمان سفیر نے کہا تھا کہ نہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے جائیں. یہ وہ چیز ہے جس کی اہمیت خود اپنی ذات کے لیے، اپنی تنظیم کے لیے اور اس دعوت کے لیے بھی ہے جس کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان کی رگوں میں حرکت پیدا ہوئی ہے، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا ہے اور اس نے جان و مال کی قربانی دی ہے تو جہاد اور جنت کی خاطر ہی دی ہے. یہ دو لفظ اس کی نفسیات میں، اس کی تاریخ میں اور اس کی لغت میں بے پناہ کشش کے حامل ہیں. اس کی سرشت میں گھٹی کی طرح یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ ایمان کا اصل مقصود یہ ہے کہ بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم وہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرے اور جنت حاصل کیا کرے. اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کے ساتھ اس نے یہ اہتمام کیا کہ آخرت کے عذاب اور جنت کی طلب جیسے محرکات کے ذریعے ان احکامات کی تعمیل کرائے. اس نے قانون بھی بنائے، حدود بھی تجویز کیں، سزائیں بھی نافذ کیں، مگر اس کا اصل انحصار نہ قانون پر رہا، نہ سزاؤں پر، نہ حدود پر رہا، بلکہ اسی محرک پر رہا. اسی نے اس کو جگایا، بیدار کیا، پروان چڑھایا، مضبوط کیا اور راسخ کیا تاکہ لوگ جنت کے طلبگار بنے اور اللہ کی راہ میں اور جہاد اور کوشش کے ذریعے سے جنت کو حاصل کریں. قرآن مجید کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ جنت اور جہنم کی تفصیلات پر مشتمل ہے. یہ بھی اسی محرک کی اہمیت کے پیش نظر ہے. آج ہماری گفتگوؤں، تقریروں اور دروس قرآن میں یہ بہت کم حصہ پاتے ہیں. کبھی بیٹھ کر اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ جو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی تھی اس میں جنت اور جہنم کی ان تفصیلات کا تناسب کیا تھا، اور آج ہم جو گفتگو، تقریر، درس قرآن اور دعوت دیتے ہیں اس میں جہنم اور جنت کی تفصیلات کا تناسب کتنا ہے. تو ایک واضح فرق محسوس ہوگا، شاید جدید دور کے اثرات کی بنا پر ہم میں سے بہت سوں کو اس میں شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے کہ کیا آؤٹ آف ڈیٹ دقیانو سی بات ہو رہی ہے کہ جس میں باغات، نہروں، پھلوں، حوروں، بالا خانوں کا ذکر ہے اور جہنم کی آگ اور عذاب کی تفصیلات کا بیان ہے. ہم دلائل سے نظام اسلام کی حقانیت ثابت کرنے پر تو پورا زور صرف کر دیتے ہیں، مگر جنت اور جہنم کے بیان کا ہماری دعوت، کلام، گفتگو، تقاریر اور دروس قرآنی میں فی الواقع وہ تناسب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید میں اور اس کے واعظ و نصیحت اور دعوت اور انسانوں کی تربیت میں ہے. اس لحاظ سے یہ موضوع ہماری خاص توجہ اور اہمیت کا مستحق ہے. صحابہ کرام کا عمل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بچشم خود جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر کے تشریف لائے تھے، اس وجہ سے آپ کے ایمان کی کیفیت بالکل مختلف ہونی چاہیے تھی اور تھی. مگر وہ لوگ جو آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، آپ کا کلام سنتے تھے اور آپ سے فیض یاب ہوتے تھے، ان کی کیفیت بھی بالکل ویسی ہی ہو جاتی تھی کہ گویا جنت اور جہنم ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. مشہور واقعہ ہے جس میں حنظلہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے تھے تو معلوم ہوتا کہ گویا ہم ہر چیز آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز ایک حقیقت بن چکی ہے۔ جب آپ کے پاس سے اٹھ آتے ہیں تو ایمان کی اس کیفیت میں فرق آ جاتا ہے۔ جب ہم گھر آتے ہیں، بیوی بچوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، دنیا کے مشاغل میں محو ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی صحبت میں تھی۔ اس کے باوجود خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے ساتھ چلنے والوں کے لیے جس طرح دنیا کی مادی حقیقتیں یقینی تھیں، اسی طرح جنت اور جہنم کی حقیقت بھی یقینی تھی۔ اگرچہ وہ اس کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے جو چہرے پر نصب تھی، لیکن اس آنکھ سے ضرور دیکھ سکتے تھے جو ان کے دل میں لگی ہوئی تھی۔ اسی لیے ان کی کیفیت اور قربانی کا جذبہ بالکل مختلف تھا۔ ان کے اور کسی دنیا دار آدمی کے دنیا کو برتنے میں بظاہر کوئی بہت بڑا فرق نہیں تھا، لیکن ان کی کیفیت اور مطلوب و مقصود بالکل دوسرا تھا۔ دنیا میں رہنے کے باوجود وہ مردان دنیا نہیں تھے بلکہ مردان آخرت تھے۔ دنیا کو برتنے کے باوجود وہ دنیا کے غلام نہیں تھے بلکہ دنیا ان کی غلام تھی۔ جس طرح آدمی اپنے غلام سے کام لیتا ہے، اس طرح وہ دنیا سے کام لیتے تھے۔ وہ دنیا کی اس طرح فرما برداری نہیں کرتے تھے جس طرح کوئی اپنے آقا کی فرما برداری کرتا ہے۔ ان کے لیے جنت ایک حقیقت تھی۔ سیرت میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں کہ اچانک ہاتھ بڑھاتے ہیں اور پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں اسے توڑ کر تمہیں آنکھوں سے دکھا دوں، لیکن یہ سب ممکن نہیں تھا۔ لوگوں کو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ لوگ اپنے مال، اموال، باغات جنت کے بدلے میں اس لیے دیا کرتے تھے کہ ان کے لیے جنت کے باغات، محلات، صحبتیں اور نعمتیں اتنی ہی حقیقی، وقی اور کہیں زیادہ مطلوب تھیں جتنی حقیقی دنیا کی نعمتیں اور مال و اسباب تھا۔ جب آدمی اس مقام پر پہنچ جائے تو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی نعمت سے بھی مستفید ہونے میں کوئی حرج نہیں رہتا، اس لیے کہ آدمی اس کو ٹھوکر مار کر الگ ہو سکتا ہے۔ اگر اسے کہا جائے کہ محل میں سو، تو وہ محل میں بھی اسی طرح آرام سے سوئے گا جس طرح کہ وہ ایک جھونپڑے میں، ایک چٹائی پر سوئے گا۔ دنیا اس کے لیے ایک بے معنی چیز بن جاتی ہے۔ اسے محل میں لٹایا جائے یا جھونپڑے میں، اس کے سامنے انواع و اقسام کے اعلیٰ کھانے رکھ دیے جائیں یا روٹی اور چٹنی، اس کے لیے دونوں یکساں ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر اگر اس کے سامنے دنیا آتی بھی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا یہی کمال تھا کہ وہ راہبوں، صوفیوں اور عبادت گزاروں کی طرح دنیا کو چھوڑ کر الگ نہیں ہوئے، بلکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ یہ زیادہ سخت اور کڑا امتحان اور مرحلہ تھا۔ اگر آدمی دنیا کو چھوڑ کر کسی کھو میں جا بیٹھے، کسی جنگل میں نکل جائے یا بیوی بچوں کو چھوڑ دے، تو اس کے لیے دنیا کے قرب میں کوئی آزمائش نہیں ہے، لیکن بیوی بچوں کے رہتے ہوئے، ان کے درمیان رہتے ہوئے، گھر میں چلتے پھرتے ہوئے، روزی کماتے ہوئے، آدمی دنیا سے بے نیاز ہو اور اس کے دل کی کیفیت وہی ہو جو راہب کی کیفیت ہوتی ہے، مگر عمل ایک دنیا دار کی طرح ہو، یہ زیادہ مشکل امتحان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان راسخ تھا، ان کا ظرف وسیع تھا، وہ اس کٹھن مرحلے سے بخیر و خوبی گزر گئے، مگر جب لوگ اس سے محروم ہو گئے تو انہوں نے دنیا اور آخرت کی راہیں الگ کر دیں۔ ایک طبقہ وہ بن گیا جو آخرت کی طلب میں دنیا سے الگ ہو گیا، اور اس نے دنیا کو ان کے لیے چھوڑ دیا جو دنیا کے طلبگار تھے۔ مسلمانوں میں دین و سیاست جدا جدا ہو گئے، جنت کے طلبگار خانقاہوں میں بیٹھ کر تزکیہ نفس کرنے لگے، اور دنیا کے طلبگار حکومت کے تخت پر بیٹھ کر دنیا کو چلانے لگے۔ وہ صحابہ کرام کی روش کو سہار نہیں سکے، لیکن انبیاء کرام کو جو روش مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ آدمی دنیا میں رہے لیکن دنیا سے بے نیاز رہے، وہ جنت کا طلبگار ہو اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ کی راہ میں کوشش اور جد و جہد اور جان و مال اور وقت دینے سے ہی جنت کی راہ کھلتی ہے۔ جس میں یہ بات راسخ ہو جائے وہ بہت زیادہ علم کے بغیر بھی سونا اور کندن بن سکتا ہے، بہت بڑے اور منظم تربیتی نظام کے بغیر بھی آدمی کھرا بن کر نکلے گا، اور جس میں یہ چیز کمزور ہوگی، علم کی بڑی سے بڑی مقدار اور تربیت کا بڑے سے بڑا نظام بھی اسے کھرا سونا بنانے میں اور کندن بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ عمل میں کوتاہی اس لیے نہیں ہوتی کہ علم کی کمی ہوتی ہے، اس کی ایک معروف مثال یہ ہے کہ سگریٹ کی پیکٹ پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینے سے تمہاری صحت کو خطرہ ہے، کینسر اور ہارٹ اٹیک کے شکار ہو سکتے ہو، مگر اس کے باوجود کروڑوں آدمی سگریٹ پینے سے باز نہیں آتے، وہ جانتے ہیں، اس تنبیہ سے باخبر ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود پھر بھی سگریٹ پیتے ہیں۔ اگر علم کافی ہوتا تو یہ بات کبھی نہیں ہوتی۔ انسان علم کے باوجود خطرات مول لیتا ہے۔ اس کے برعکس، جب مسجد نبوی میں یہ اعلان ہوا کہ شراب سے رک جاؤ تو مدینے کے ہر گھر میں شراب کے جام اور مٹکے توڑ دیے گئے، اس لیے کہ وہاں علم کے ساتھ ساتھ استعداد اور قوت بھی تھی، جنت کی طلب اور آگ سے بچنے کی تڑپ بھی تھی۔ جب یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی بات کی تعمیل میں جنت ملے گی، اس راہ میں جان لڑانے سے جہنم کی آگ سے نجات ملے گی، تو پھر دل، فطرت اور سرشت میں وہ قوت و استعداد تھی جو احکام پر عمل کروا سکتی تھی۔ قرآن مجید نے اسی بنیاد پر فرد کی تربیت کی اور اسی بنیاد پر جماعت اور تنظیم کو بھی قائم کیا، اسی بنیاد پر اس نے وہ اجتماعی قوت پیدا کی جس نے چند برسوں میں اسپین سے لے کر چین تک اسلام کو پھیلا دیا۔ یہ علم کی بڑی بڑی مقداریں نہیں تھیں بلکہ جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے بچنے کا جذبہ ہی تھا جس کی بنیاد پر یہ کارنامہ عظیم انجام پایا۔ یہی دراصل تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہی اللہ نے دنیا میں سربلندی اور آخرت میں نجات کا ضامن قرار دیا ہے۔ علم کے باوجود انسان غیر متقی ہو سکتا ہے، اسی طرح بہت کم علم کے ساتھ آدمی میں گہرا تقویٰ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کی فطرت میں جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے بچنے کی تڑپ اور استعداد موجود ہے تو اس کے پاس وہ قوت اور خزانہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کے پاس وہ مضبوط چٹان ہے جس سے اسے کوئی سرکا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی جڑیں اس کے دل کے اندر راسخ ہیں اور یہ کھلی حقیقت کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جس طرح وہ کھلی آنکھوں سے سورج اور چاند کو دیکھتا ہے، اسی طرح وہ دل کی نگاہوں سے اس جنت کو بھی دیکھتا ہے جو اس کی منتظر ہے۔ پھر وہ اس کے حصول کے لیے اپنے اندر ایک قوت پاتا ہے۔ جوانی ہو یا بڑھاپا، چہرے پر شباب و جوانی کی سرخی چھلکتی ہو یا بڑھاپے سے جھریاں پڑ چکی ہوں، لیکن اس کا دل جنت کی طلب، اس کے شوق اور اس کی حرص میں برابر جوان رہتا ہے۔ لہذا جنت اور جہاد وہ بنیاد ہے جس پر کسی جماعت کی پوری تعمیر ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا کا امتحان وہ امتحان ہے جس میں دنیا ایک محسوس ہونے والی چیز ہے، قریب ہے، آنکھوں سے اسے دیکھا جا سکتا ہے اور آج مل سکتی ہے، مگر آخرت آنکھوں سے اوجھل ہے، غیر محسوس ہے، دور ہے، آج نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے لیے کل کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آج کی طلب پر کل کی طلب اسی وقت غالب آ سکتی ہے جب کل پر آدمی کو یقین ہو۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ نفع عاجلہ کے پیچھے دوڑتا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 20، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو، یعنی تم اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہو جو فوری ملنے والی ہو، آج ملنے والی ہو، جس کا نتیجہ فوراً نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ اس لیے انسانی فطرت میں جہاں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، وہاں اس کی فطرت میں اس نے یہ بات بھی رکھی ہے کہ اگر اسے یقین ہو جائے کہ کل ملنے والا نفع یقینی ہے تو وہ اس کے لیے آج کا فائدہ اور آرام قربان کر سکتا ہے۔ ماں باپ کیوں اولاد کی خاطر اپنی رات کی نیندیں حرام کرتے ہیں؟ ماں کیوں بچے کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر رات بھر ٹہلتی ہے؟ اس کا کسی قسم کا نفع آج نہیں ملتا، لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ جب کل یہ بچہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، تو نگاہوں کے لیے لذت، دل کے لیے سرور اور بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اسی طرح مستقبل کی تڑپ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اسی لیے کسی فرد کی زندگی کے رخ کا انحصار اس پر ہے کہ کون سی چیز اس پر غالب آتی ہے، اللہ کی رضا اور جنت۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ بات تو رضا الہی کی ہو رہی تھی مگر تمام زور جنت پر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جنت دراصل اللہ تعالی کی رضا کی تعبیر اور اس کا مجسم اظہار و بیان ہے۔ جب اللہ کی رضا مجسم ہو کر ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ جنت کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس بات کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک جگہ دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 208، کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ اس کے ساتھ فرمایا، وبین الناس من یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 207۔ ایک دوسری جگہ یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مومنین سے ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورۃ التوبہ آیہ نمبر 111۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ ایک جگہ رضا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسری جگہ جنت کا لفظ استعمال ہوا، اس سے بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ آدمی نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچا تھا اور اللہ نے کہا کہ ہم نے جنت کے بدلے خرید لیا۔ ان دونوں الفاظ کو مختلف پیراؤں میں استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس کی نگاہ میں جنت اور اس کی رضا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جس سے وہ راضی ہوگا اسی کو وہ جنت میں داخل کرے گا، جنت میں وہ آدمی نہیں جا سکتا جس سے اللہ تعالی راضی نہ ہو، اگر وہ راضی ہوگا تو جہنم سے بچ جائے گا۔ وہ شخص جہنم سے نہیں بچ سکتا جس سے اللہ تعالی ناخوش یا ناراض ہو۔ لہذا رضا الہی اور جنت دونوں ایک ہی چیز کی تعبیر ہیں۔ قرآن مجید نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو کام بھی کرو اللہ کے لیے کرو، لوجہ اللہ، یعنی اگر مال دینا ہو تو اللہ کے لیے دو، جہاد کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اگر غریبوں کی خدمت کرنی ہے تو یہ کہو کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، سورۃ الدہر آیہ نمبر 9۔ یعنی ہم نے تو تمہیں اس لیے کھلایا پلایا کہ اللہ ہم سے خوش ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں جنت دی۔ یہاں جنت کی تفصیل کا بیان ہے، اس میں جو کھلایا پلایا جا رہا ہے یا جو کھلایا پلایا جائے گا، جو نہریں بہائی جائیں گی، اس کا بیان فرمایا۔ کہا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، سورۃ الدہر آیہ نمبر 21۔ یہ وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں دی کہ وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، سورۃ الدہر آیہ نمبر 8۔ اور ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سورۃ الدہر آیہ نمبر 9۔ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ ہی شکریہ۔ جو بات کھانا کھلانے کے لیے اور جسمانی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے ہے، وہی بات روحانی بھوک اور پیاس مٹانے اور جہاد و دعوت کے لیے ہے۔ ہم دعوت کا کام یا جہاد اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی بدلہ یا جزا چاہیے۔ نظام حق اور نظام قسط کے قیام کا کام بھی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی جزا، بدلہ یا شکریہ چاہیے، بلکہ جہاں نفس کی آمیزش ہو جائے گی وہاں وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں رہے گا، وہ موت شہادت کی موت نہیں رہے گی۔ اس کی تشریح ایک حدیث میں نہیں بلکہ بے شمار احادیث میں کی گئی ہے کہ جب تک نیت خالص نہیں ہوگی کہ اللہ کی رضا اور جنت مطلوب ہے، اس وقت تک وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں بنے گا۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ رضا الہی اور جنت میں فی الواقع کوئی فرق نہیں ہے، اگر دستور میں ہمارا نصب العین اللہ کی رضا کا حصول ہے کے بجائے یہ درج کیا جاتا کہ ہمارا نصب العین جنت کا حصول ہے تو کوئی فرق نہ پڑتا، اس لیے کہ دونوں ایک ہی بات ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی رضا جنت ہے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کی رضا کی تعبیر جنت ہے۔ اگر اللہ کی رضا جنت سے بھی زیادہ وسیع چیز ہے جو دنیا میں آدمی کا ساتھ دیتی ہے، اسی لیے ہم نے اس لفظ کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے جتنا زور جنت کے لفظ پر دیا ہے، جتنی اس کی تشریح فرمائی ہے، اتنی کثرت کے ساتھ اپنی رضا کا ذکر نہیں کیا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ان چیزوں کی تلاش زیادہ کرتا ہے، ان کے پیچھے اپنے آپ کو لگاتا ہے اور ان کی خاطر زیادہ محنت اور مشقت کرتا ہے جو اس کو زیادہ یقینی، زیادہ محسوس اور زیادہ معلوم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رضا کی اس تعبیر پر زور دیا ہے جو تعبیر عام آدمی کے لیے زیادہ قابل قبول اور مطلوب ہے۔ جنت اور جہاد کا تعلق، آج مادیت کی جو یلغار ہے اس کا کوئی علاج اس کے علاوہ نہیں ہے کہ انسانوں کو اس مادیت سے اوپر چڑھا کر، اوپر اٹھا کر جنت کے حصول اور طلب کے لیے سرگرم عمل کیا جائے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے اور مسلمانوں کی 1400 سال کی تاریخ شاہد ہے کہ اپنی جان اپنا مال اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے عام آدمی اسی وقت کھڑا ہوگا جب وہ جنت کا طلبگار بن جائے گا، وہ کسی مجرد نعرے یا کسی مجرد نظام کے لیے جان و مال کی قربانی نہیں دے سکتا۔ اس صدی کے بے شمار واقعات اس بات پر گواہ ہیں۔ ٹیونس، مراکش، الجزائر اور افغانستان میں یا جہاں بھی عام مسلمان اس بات کے لیے تیار ہوئے کہ جان اور مال قربان کریں، تو وہ اسی لیے تیار ہوئے کہ جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر کے جنت حاصل کریں۔ جب ان کی نگاہیں اس جنت کے اوپر جم گئیں جو موت کے بعد ملنے والی ہے، تو پھر وہ اس بات کے لیے بھی سرگرم عمل ہوئے کہ دنیا کی یہ زندگی بھی جنت کا نمونہ اور خدا کی اس زمین پر بھی عدل و انصاف کی جنت قائم ہو۔ اگر نگاہیں صرف اسی دنیا کے نظام پر مرکوز رہیں تو عام آدمی کے اندر وہ قوت اور وہ طاقت نہیں آ سکتی جس کے بل پر وہ کھڑا ہو کر اللہ کے دین کے لیے جہاد اور کوشش کرے۔ اس لحاظ سے تحریک کے لیے جنت کو راہ و منزل کے طور پر سمجھنا اور سمجھانا اور اس کی طلب کو اپنی تربیت اور دعوت کے نظام کے اندر سمونا ناگزیر ہے۔ اگر تحریک کو عوام کے اندر پھیلنا ہے، اگر اسے واقعی اس راہ پر چلنا ہے جس راہ پر انبیاء کرام اور صحابہ کرام چلے اور جس راہ پر چل کر انہوں نے جنت حاصل کی اور دنیا کو بھی عدل و قسط پر قائم رکھ کر کے جنت بنا دیا، تو جنت کی طلب کی قوت اس کو محرکہ بنانا ہوگا۔ قرآن نے اس کی دعوت جس طرح دی اور جس انداز میں دی ہے اس سے سب واقف ہیں۔ وہ آیات ان آیات کا ایک حصہ ہیں جن کو ہم کثرت سے پڑھتے ہیں، یہ نشاندہی کرتی ہیں کہ جنت کی طلب میں کیا کیفیت مطلوب ہے۔ سارعو اور سابقو کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں کہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھو اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، مسابقت کرو تو جنت کی طلب میں کرو۔ فرمایا گیا ففروا الی اللہ، سورۃ الذاریات آیہ نمبر 50، بس دوڑو اللہ کی طرف۔ بھاگنے اور دوڑنے کی کیفیت سکوت کی کیفیت نہیں ہے، وہ طریقے جن سے جنت حاصل ہو سکتی ہے ساکت، منجمد اور جامد نہیں ہے۔ قرآن مجید کے یہ صیغے فعل کے صیغے ہیں، خود اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دراصل فی الواقع کیا مطلوب ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، سورۃ المطففین آیہ نمبر 26 جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ جنت کو بڑی تفصیل سے بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، سورۃ الصافات آیہ نمبر 61۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، یعنی مزدوری کرنے والوں کو جنت کے لیے مزدوری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو لگانے والوں کو اپنا آپ جنت کے لیے لگانا چاہیے، نہ کہ دنیا کے لیے جو آج ہے اور کل آخری سانس کے ساتھ چھن جائے گی۔ طلب کی یہ کیفیت خود جہاد کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جہاں بھی جنت کی طرف دوڑنے کی ترغیب دینے والی آیت آئی ہے وہ جہاد کے سیاق ہی میں آئی ہے۔ یہ بات اس طرح نہیں کہی گئی کہ جہاد ہی وہ راستہ ہے جس سے آدمی جنت کی طرف جائے، جہاں بھی جہاد کا ذکر ہے وہیں جنت کا وعدہ بھی ہے، اور محض وعدہ ہی نہیں ہے بلکہ جنت کی ضمانت ہے۔ کسی اور جگہ قرآن مجید اتنے اصرار، اتنے اہتمام، اتنی تاکید اور اتنے زور کے ساتھ جنت میں داخلے کی ضمانت نہیں دیتا جتنی وہ جہاد کے ساتھ دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری 9 رکوع اسی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ بار بار کہا گیا ہے کہ اگر صبر کرو گے، جہاد کرو گے، اللہ کی راہ میں قربانی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ ایک جگہ کہا گیا کہ جن لوگوں کو میری راہ میں ایذا دی گئی، جو گھروں سے نکالے گئے، اور جو لوگ میری راہ میں لڑے، جنہوں نے میری راہ میں لوگوں کو مارا اور مارے گئے، انہیں ضرور بضرور جنت میں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ الفاظ یہ استعمال کیے گئے ہیں وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، سورہ آل عمران آیہ نمبر 195، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جو لوگ عربی سے تھوڑے بہت بھی واقف ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ لَأُدْخِلَنَّهُمْ میں کتنی تاکید، کتنی ضمانت اور کتنی یقینیت پائی جاتی ہے کہ لازماً ضرور بضرور ان لوگوں کو میں جنت میں داخل کروں گا جن کو میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں، جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، جنہوں نے میری راہ میں قتال کیا، مرے اور مارے گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا جنت کا یقینی وعدہ ہے۔ یہی دراصل ایمان کی تعبیر ہے۔ لوگوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارا انجام ابرار کے ساتھ کر، ایمان کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کھول کر بیان کر دیا کہ ہاں میں کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کروں گا۔ اگر تم واقعی ایمان لائے ہو تو تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ در حقیقت ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو میرے لیے، میرے دین کی خاطر گھروں سے نکالے جائیں گے، انہیں تکالیف دی جائیں گی اور وہ صبر کے ساتھ برداشت کریں، میری راہ میں لڑیں، اور اگر جان دینے کی نوبت آئے تو جان تک دیں، اگر مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میرا وعدہ ہے، جنہیں میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں انہیں لازماً ضرور بضرور جنت میں داخل کروں گا۔ جب آدمی جنت کا طلبگار بن جائے تو اس کی زندگی میں اس کے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ جنت کا طلبگار اور دوزخ کا طلبگار، دونوں کی زندگی اس دنیا میں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، آخرت میں بھی دونوں کا انجام بالکل مختلف اور متضاد ہوگا۔ ایک ٹھنڈے سائے میں ہوگا، دوسرا گرم سائے میں، ایک کے لیے آرام دہ بستر ہوگا اور دوسرے کے لیے آگ کا بستر، ایک کو پینے کے لیے اچھے سے اچھے جام دیے جائیں گے اور دوسرے کو پینے کے لیے پیپ اور خون ملے گا۔ قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ آخرت میں دونوں کی کیفیت اور صورتحال مختلف ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، سورۃ الحشر آیہ نمبر 20، جنت میں اور دوزخ میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آخرت میں جا کر یکایک دونوں کی زندگی میں فرق واقع ہو جائے گا اور الگ الگ راہوں پر نکل جائیں گے، جبکہ دنیا میں دونوں یہی یعنی اصحاب الجنہ اور اصحاب النار ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دنیا ہی میں دونوں کے رہن سہن، طرز زندگی، سوچ، فکر اور برتاؤ میں آدمی نمایاں فرق محسوس کرے گا۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب الجنہ ہیں اور یہ وہ لوگ جو اصحاب النار ہیں۔ اصحاب الجنہ کی خصوصیات اسی رکوع میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار میں جو پہلا بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو ہر لمحہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا سامان مہیا کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغُدْ، سورۃ الحشر آیہ نمبر 18۔ اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ آدمی یہ دیکھتا رہتا ہے اور اسے اسی بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ آج میں وہ کام کروں جو کل جنت کی شکل میں واپس ملے، میرے پاس وہ ایمان، وہ عمل، وہ جہاد ہو جو کل کی جنت کی شکل میں تبدیل ہو سکے۔ وہ ہر لمحے اس فکر میں ہوتے ہیں کہ آج ہم وہ کون سا کام کریں، وہ کون سا سرمایہ آگے بھیجیں جس کے نتیجے میں ہم کو کل جنت نصیب ہو سکے۔ جو لوگ اصحاب النار ہوتے ہیں وہ اس کو فراموش کر دیتے ہیں کہ کل انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، پھر وہ اپنے نفس کو بھی بھول جاتے ہیں اور اپنے مفاد سے، اپنی بھلائی سے اور اپنی بہبود سے خود غافل ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سورۃ الحشر آیہ نمبر 19۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ غور طلب بات ہے کہ قرآن مجید نے یہ کیا بات کہہ دی کہ اللہ کو بھولنے کے نتیجے میں آدمی خود اپنے نفس کے مفاد سے اور آخرت کے اندر جو بہتری پوشیدہ ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کے گڑھے کی طرف بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ پہلا فرق ہے جو دنیا کی زندگی کے اندر محسوس ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے جنت کا بیان مختلف انداز میں فرمایا ہے، جس بیان کو دیکھا جائے اس کی کوئی نہ کوئی مماثل اور ملتی جلتی کیفیت دنیا کے اندر ضرور ہوگی۔ جنت کی وسعت وہ ہے جس میں آسمان و زمین سما جائیں، چنانچہ جو آدمی جنت کا طلبگار ہو اس کا دل، اس کی نگاہ اور اس کے مقاصد آفاقی ہوتے ہیں، وہ تنگ نظر اور تنگ دل نہیں ہوتا، اس کی نظر چھوٹے مقاصد پر نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر وہ اسی طرح بلند نظر اور وسیع ظرف ہوتا ہے جس طرح کہ وہ جنت وسیع ہے جس کے طلب کے لیے وہ سرگرم ہوتا ہے اور جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں۔ جس پہلو سے بھی دیکھا جائے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جنت میں رہنے والے آج بھی جنت میں رہتے ہیں، آج وہ وہی زندگی گزارتے ہیں جس کا وعدہ جنت میں کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ وہاں آدمی لغویات اور جھوٹ نہیں سنیں گے، جو جنت کے طلبگار ہیں ان کے معاشرے میں اور باہمی تعلقات میں لغو، جھوٹ، بے معنی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ الا قیلا سلاما سلاما، سورۃ الحشر آیہ نمبر 26۔ وہاں وہ کوئی بےہدہ کلام یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ یہاں دنیا کے لیے بھی فرمایا گیا ہے کہ آپس میں سلام یا خیر کو پھیلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ۔ جنت کا بیان کوئی خیالی بیان نہیں ہے، یہ تو اس لیے ہے بلکہ اس لیے ہے کہ جنت کے اندر زندگی کا جو نقشہ اور جو جلوہ دکھایا جا رہا ہے اس کی جھلک ہماری نگاہوں کے سامنے رہے کہ اسی طرح کی زندگی ہم کو آج یہاں بھی گزارنی ہے۔ یہ بات قرآن مجید کے بیان سے واضح ہے اور لوگوں نے اس پر کام کیا ہے کہ جنت کے اندر جس چیز کا بھی وعدہ کیا گیا ہے وہ یہی کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ کلمے کی مثال ایک بیج اور ایک درخت کسی ہے۔ اعمال صالحہ وہ نہریں ہیں جو زندگی کے درمیان بہتی ہیں، ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور درختوں کو سدا بہار پھل دینے والا بناتی ہیں۔ یہ ایمان، کلمہ، اعمال صالحہ، اللہ پر یقین اور ایمان کے مختلف مدارج ہیں جو درخت کی صورت میں انسان کے سامنے ہوں گے۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر جنت کے میوے ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آج کے کام، آج کے اعمال، آج کی نیتیں، آج کے ارادے وہاں درختوں، نہروں، بالا خانوں اور ان ساری نعمتوں کے اندر بدل جائیں گے جو جنت میں میسر ہوں گی۔ یہ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ جنت کی نعمتیں واقعی محسوس ہوں گی اور اسی طرح سے محسوس ہوں گی جس طرح دنیا کی نعمتیں یہاں محسوس ہوتی ہیں۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. سورۃ البقرہ آیہ نمبر 25. وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. جنت میں لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا, یہ تو ان سے ملتی جلتی چیزیں ہیں جو ہم اس سے پہلے کھا چکے ہیں, جس سے جنت میں محسوس ہو کہ پہلے سے ہی ان چیزوں سے آشنا تھا. وہ وہی ہو سکتا ہے جو یہاں اس طرح زندگی گزار رہا ہو جس طرح اصحاب الجنہ کی زندگی ہوا کرتی تھی. جتنا بھی غور کیا جائے, جنت کی ایمان, جنت کی طلب کا ایمان اور عمل سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس بات کا سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس طرح جنت سدا بہار ہے, اس میں کوئی زوال نہیں, اس کے اندر موت نہیں, ہلاکت اور تباہی نہیں اور فنا نہیں, اس کے میوے اور درخت ہمیشہ کے لیے ہیں. اس لیے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ یہ نہریں بہائی جائیں. تجری من تحتها الانہار کہنے سے ہمیشہ اشارہ اسی طرف ہوتا ہے کہ یہ وہ باغات ہیں جن کی فصلیں کبھی خشک نہیں ہوں گے. اس کے معنی یہ ہیں کہ جنت اسی ایمان کے نتیجے میں ملے گی جو سدا بہار ہوگا, جو ہمیشہ آدمی کے ساتھ رہے گا. وہ ایمان جس پر آج بہار کا عالم ہو اور کل اس پر خزاں طاری ہو جائے, جو جوانی میں تو جوش سے پر ہو اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ سرد ہوتا چلا جائے, اس ایمان کے بدلے میں جنت نہیں مل سکتی. جنت تو اسی ایمان کے بدلے میں ملے گی جو ہر وقت تازہ اور شاداب ہو, جس میں جو زندگی میں ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے. عروج کا راستہ. جنت کے بیان سے عملی زندگی کے لیے بے شمار نتائج نکالے جا سکتے ہیں. جنت کے بیان کو محض اس لیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ان باغات, محلات اور صحبتوں کا ذکر ہے جو کل پیش آنے والی ہیں. اگر آدمی جنت کو صحیح معنوں میں جان لے اور پہچان لے تو آج اس کی زندگی میں اس کے اثرات رونما ہوں گے. وہ آج اس طرح سے زندگی گزارے گا کہ کل اس کے حصے میں جنت آئے. جنت کی یقینی راہ جہاد ہے. قرآن مجید نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا اظہار کیا ہے. یہ راہ آج امت کے ذہن سے محو ہو چکی ہے. اگر کوئی پکارتا ہے تو لوگ جاگ اٹھتے ہیں. انہیں دل کی گہرائیوں سے یہ پکار اٹھتی محسوس ہوتی ہے کہ واقعی جنت تو جہاد کے نتیجے میں ہی مل سکتی ہے. اس کی خاطر 1400 سال سے جہاد ہوتے رہے ہیں اور مسلمانوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال اس راہ میں قربان کیے ہیں. انہوں نے اسی مقصد کے لیے اپنی زندگیاں دی ہیں. ہماری تاریخ کا یہ سبق ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی قربانی دی اسی جنت کی طلب میں دی. جب بھی اور جہاں بھی امت نے ان دونوں کے درمیان باہمی ربط کو ضائع کیا اور یہ سمجھا کہ مزاج خانقاہی سے, ذکر و فکر سے, مراقبے اور مکاشفے سے اور محض نجی زندگی میں ایمان کو برتنے سے جنت حاصل ہو گئی یا ہو جائے گی, اس امت کا رشتہ اپنے مقصد سے اور اپنی تقدیر سے کٹ گیا. وہ اپنے عروج کے راستے سے بھٹک گئی اور زوال کی طرف چل پڑی. اس کے عروج کی ضمانت اس بنیاد پر تھی کہ وہ جنت اور جہاد کے رشتے کو قائم رکھے گی. جنت کی طلب اور جہاد کی راہ نے امت کو اس دنیا کے اندر بلندی اور غلبے کی اعلیٰ ترین منازل تک پہنچایا. جب اس نے اس کو ترک کیا تو پھر وہ پستی کی طرف گرتی چلی گئی اور دنیا کی دوسری قوموں نے جو باطل کے لیے جد و جہد اور اس کی ترقی کے لیے کھڑی ہوئی ہیں, اس امت کو اپنے لیے تر نوالا بنا لیا اور اس کے اوپر ٹوٹ پڑی. انہوں نے نہ صرف اس امت کے وسائل کو, اراضی کو, پیٹرول اور معدنی دولت کو لوٹا, بلکہ اس کے انسانی وسائل کو, اس کے نوجوانوں کو بھی غلط راستے پر لگا کر ضائع کر دیا. اس لیے یہ ممکن ہوا کہ مسلمانوں نے خود جنت و جہاد کا رشتہ منقطع کر دیا. ایک حدیث کے مطابق ایک ایسا وقت آئے گا جب دوسری قومیں مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. آج اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہو کر رہ گئے ہیں. وہ مشہور آیت ضرور آپ کے نظر سے گزری ہوگی جس میں بنی اسرائیل نے طعام واحد پر اعتراض کیا تھا اور انواع و اقسام کے کھانوں کا مطالبہ کیا تھا, مگر شاید بہت کم لوگوں نے اس بات پر غور کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس گہری حکمت اور مصلحت کے تحت اسے نازل کیا تھا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبُرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. سورۃ البقرہ آیہ نمبر 61. اور جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے, اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار, साग, तरकारी, खीरा, ककड़ी, गेहूं, लहसुन, प्याज, दावल, दाल वगैरह पैदा करे। उमूमन इस पर नजर नहीं जाती कि इसमें अल्लाह की क्या हिकमत पोशीदा थी। लोग सोचते हैं कि आखिर इस मुतालबे में ऐसी क्या बात थी जिस पर अल्लाह ने गिरफ्त कर ली। ये सब चीजें तो इंसान की जरूरत है। कुरान ने कहा कि अच्छा शहरी जिंदगी इख्तियार करो, किसी शहर में जा रहो, तुम जिन चीजों का सवाल कर रहे हो वो तुम्हें वहां मिल जाएंगी। और इससे मुत्तसिल ये बात बयान की, वदुरिबत अलैहिम الذلت والمسكنت وباءوا بغضب من الله, سورة البقرة آیہ نمبر 61। आखिरकार नौबत यहां तक पहुंची कि जिल्लत व खारी और पस्ती व बदहाली उन पर मुसल्लत हो गई और वो अल्लाह के गजब में घिर गए। ये सजा महज लहसुन, प्याज या दाल वगैरह तलब करने पर नहीं दी गई। दरअसल सहराए सीना में उनकी दश्त नवर्दी जिहाद के लिए थी और वहां उन्हें मन्नो सलवा खाने को मिल रहा था। उनका मुतालबा यह नहीं था कि हम मन्नो सलवा नहीं खाना चाहते, बल्कि प्याज, लहसुन और मसूर की दाल के पर्दे में इनका मुतालबा दर हकीकत यह था कि हम दश्त नवर्दी मशक्कत और जिहाद के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि हमें काश्तकारी की जिंदगी, अमन और सुकून की जिंदगी और सेटल्ड जिंदगी चाहिए जहां हम आराम और सुकून से रहें। इसलिए कुरान ने कहा कि तुम शहरों में जाओ, शहरी जिंदगी इख्तियार करो, देहातों में जाओ, काश्तकारी करो। लेकिन इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उस कौम को जिसे उसने जिहाद जैसे अजीम मकसद के लिए पैदा किया था जिल्लत और मस्कनत और अपने गजब की वईद सुनाई। ये छोटा सा वाकया जो सूरत अल-बकरा में बयान किया गया है उम्मतों की तकदीर और उनके उरूज व ज़वाल की तरफ एक बड़ा गहरा इशारा है और इस हवाले से एक अहम उसूल बयान करता है जो उम्मतें और कौमें जिहाद की जिंदगी गुजारने और जद्दोजहद करने के लिए तैयार हों, उसके लिए घरों से निकलने और कुर्बानी देने के लिए तैयार हों, वही कौमें दुनिया के अंदर गलबा हासिल करती हैं। वो कौमें जो इस बात के लिए राजी हो जाएं कि वो जानवरों की तरह जंगल में जुगाली करती रहें, घास फूस खाती रहें, वो कौमें दुनिया के अंदर शेर का तर निवाला बच जाती हैं, जिस तरह के मुसलमान तर निवाला बन गए हैं। लहसुन, प्याज और दालें वो चीज़ें नहीं हैं जिनकी तलब पर अल्लाह ताला इतना खफा होता, बल्कि वो खफा इस बात से हुआ कि सहराए सीना में जहाद की ज़िंदगी में जो मन्नो सलवा मिल रहा था उसे तर्क करके बनी इसराइल वो ज़िंदगी चाहते थे जो जिहाद की ज़िंदगी न हो और जहाँ आराम व सुकून मैसर न हो। आज अगर उम्मत मुस्लिमा की हालत पर गौर किया जाए तो उसकी ज़िंदगी इसी आयत की तफसीर है, जब इसने जिहाद को तर्क कर दिया और तहजीबी मज़ाहिर पर काने हो गई तो उसका जवाल शुरू हो गया। उसने पहली उम्मत के किए हुए काम का फल 1000 साल तक खाया। यहां यह बात गौर तलब है कि जिहाद के नतीजे में दरख्त पर जो फल लगा मुसलमान 1000 साल तक उसे खाते रहे, लेकिन उसे कब तक खाया जा सकता था। बैंक में रखा हुआ सरमाया भी एक रोज खत्म होकर रहता है, इसके बाद ओवरड्राफ्ट की नौबत आती। मुसलमान मकरूज होते चले गए और बिलाखिर दुनिया की कौमों के सामने वो गिरवी होते चले गए। मराकश गया, ट्यूनिस गया, अलजायर गया, नाइजीरिया गया, हिंदुस्तान गया, इंडोनेशिया गया, जो भी ममलकत थी वो हाथ से निकलती चली गई। 200 साल के अरसे में मुसलमान जिनका डंका दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बजता था उनकी कोई हैसियत नहीं रही। 1920 में दुनिया सिर्फ 4 मुसलमान ममालिक, सऊदी अरब, यमन, अफगानिस्तान और तुर्की, ये ममालिक सिर्फ आजाद थे, लेकिन इनकी कोई हैसियत नहीं थी। दुनिया के नक्शे पर उनका कोई मकाम नहीं था। हर मुसलमान मुल्क दूसरों के लिए तर लुकमा निवाला बन चुका था, इसलिए कि मुसलमानों ने जिहाद की जिंदगी को तर्क कर दिया। तहरीके इस्लामी इसलिए बर्पा की गई है कि उम्मत मुस्लिमा तजदीद ईमान करे, जिहाद की राह पर गामजन हो और अपने आप को भी और मुसलमानों को भी दोबारा इसी राह पर चलाए और आगे बढ़ाए। अगर ये तहरीक भी इसी बात पर काने हो जाए कि लहसुन, प्याज और दाल पर गुजर बसर करेगी और जद्दोजहद, सख्त कोशी और मेहनत की ज़िंदगी इख्तियार नहीं करेगी, तो इस तहरीक का भी वही हश्र होगा जो बनी इसराइल का हो चुका है। अल्लाह ताला की सुन्नत एक है, कोई इसका चहिता और लाडला नहीं है। कोई महज दावा करने की वजह से कि उसकी गैर मामूलियत का मुस्तहिक नहीं हो जाता, उसका कानून बेलाग है, اس کی لاٹھی سب کے لیے یکساں طور پر چلتی ہے۔ اگر بنی اسرائیل کو سزا ملی اور امت مسلمہ کو زوال کا سامنا کرنا پڑا تو کوئی وجہ نہیں کہ کسی ایسے گروہ کو، کسی ایسی جماعت کو، کسی ایسی جمعیت کو جو اپنے مقصد کو فراموش کر دے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے اس قانون سے بری کر دے۔ یہودیوں کو اس بات پر بڑا زعم تھا، نحن ابناء اللہ و احباؤه، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیہ نمبر 18، قرآن نے کہا نہیں، ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے، جو ہمارے راستے سے ہٹے گا اور اسے ترک کرے گا اس کے حصے میں وہی چیز آئے گی جس کی وعید ہم نے اپنے نافرمان بندوں کو دی ہے۔ یہ بات دین کے لیے، تحریک کے لیے، تربیت و دعوت کے لیے، تنظیم اور نظام کے لیے اصل جڑ اور کلید ہے کہ جنت کی طلب پیدا ہو اور اس کے حصول کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کیا جائے۔ جہاد کے معنی محض فوری طور پر تلوار سونت کر لڑنے کے لیے نہیں، لڑنے کے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد سخت کوشی، محنت، قربانی اور انتہائی جد و جہد کی زندگی ہے۔ یہی وہ اصول ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں اور جماعتوں کو دنیا میں غالب اور سربلند کرتا ہے۔ جنتی جنت کی طلب جتنی زیادہ نہ کریں گے بلکہ جتنی کم کریں گے، آخرت کی طلب اتنی ہی پیچھے جائے گی، دوسرے محرکات آگے بڑھتے آئیں گے، اتنی ہی کمزوری پیدا ہوتی چلی آئے گی۔ جتنی کمزوری پیدا ہوگی اتنا ہی قوت کے اندر ضعف پیدا ہوتا چلا جائے گا، جتنی قوت کم ہوگی اتنا ہی جمعیت، جماعت، تحریک، تنظیم، یہ سب چیزیں اپنے معیار سے گرتی چلی جائیں گی۔ ان کی اصلاح کے لیے جو دوا اور غذا ہے، ان کو دوبارہ سرسبز و شاداب کرنے کے لیے جو پانی ہے، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جنت کی طلب، آگ سے بچنے کی تڑپ، اور اس کے لیے جہاد کی راہ کو اپنایا جائے۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے کامیابی کی منزل سر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔